مصر و لحظات دیگر تلاوت خودشون رو آغاز خواهند کرد. از صفحه 62 قرآن کریم، سوره مبارکه آل عمران، آیات 92 الی 97. لحظات وسنشنف الاسماع بتلاوة القارئ المشارك من جمهورية مصر العربية محمد الطاروطي، سيتلو من الصفحة 62 من سورة آل عمران المباركة، بدءا من الآية 92 وانتهاءا بانتهاء الآية 97، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما للذي ببكة مباركا من جمهورية مصر العربية محمد علي الطاروطي. تشکر میکنم از قاری محترم شرکت کننده در این دوره از مسابقات از کشور مصر، برادر عزیز و ارجمندم جناب محمد علی الطاروطی، و به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما و همینطور شنوندگان عزیز و نورانی شبکه سراسری رادیو قرآن سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در محضر شما هستیم با ادامه مسابقات در روز چهارم